104e qaida bi moy temel ak ñent yi sayyid salahuddin radhiyallahu ta'ala radhiyallahu bi indi moy man istajala shay'a qabla awanihi uqiba bi harmanihi li na qaida la bo xamne qaida bu am solo la day atté day aju ci lu bare bare bare mais ci mirage particulièrement mais surtout ci yeneen ak yeneen yu bare bare daf ci dañ ko ci mëna utiliser qaida bi moy man istajala shay'a qabla awanihi uqiba bi harmanihi man istajala kep ko xamne da nga yakam timbir ashay ambir nga daw dem def lutax nga man ko am qabla awanihi lu jitu lola heureum du yexi manam waxtu won ko warona am yexi waqiba def nu mbugale koke bi manam def na ko piné bi harmanihi ci xagn giñ ko koy xagn wa xagn giñ ko koy xagn wa ku yakam timbir bo xamantene jotugul day yakule comme ni ko bo yakamte da nga yakule manam ci affaire bob wa dem wuti jiko fekk jotugut da ngay yakula comme ci mirage nak lañu faral di gëna joxe exemple mais amna ci yenen amna yuñ ci jotta gis ci yom jotul ahkam sama dama ko tewlotul mais lolu day am manam bo yakamte mbir bi te jotugut dañ la koy xagn wa deng mune faman qatala murisahu amdan li yarisa fihi mune amina al mirage kep ko xamantene par exemple dafa ray mo raqada bu am solo kep ku ray ki mu wara don te tay ko ngir mu mën ko don après boba dañ koy xagn mirage bi mum dotu ci bokati wa man talaqa imra'atan fi marad mawtihi bi ghayri ridaha li yahrimaha min al mirath wa mata qabla inqida'i 'iddatiha fa innaha tarithuhu kep ko xamantene da nga fasé so soxna Allah ci lalu deew manam nit ki di dem bay de nek ci laram deewam da di ne damay fassé soxna ci lo xamanteni mom ndaw ci d'accordu ci ngir xagn ko ci mirage bi ngi ayo de do don dal koy fassé pour lolo parce que comme dootul don jabaram dootul ko meuna donati mudé légui mudé avant ay dabay jeex boba daf koy don ndaw sa da koy don parce que mom wala daf ko yakamti ci lo xamanteni jotut wa ñu xagn koko mune wala hadi al qa'idat istisna'at minha qa'ida bi nak amna ay exception te bokku na ci law qatala sahibu ad-dayn al-madina halla daynuhu wa wajaba 'ala al-warathati sadaduhu min malihi wa dhalika li anna ash-shar'a ja'ala lid-dayn ajalan ma dama al-madinu hayyan fa in mata inqata'a al-ajalu shar'an wa wajaba sadadu ad-dayn muna tay bu fekente nak borom bor dafa ray ki nga xamantene moko yorel bor boba borom dakoy dadi continuer dagan manam ndax dako waji moko amel legi kon boba ñi nga xamne ño doon waji ñu ray ñom ñoy jël bor bi fay ko ñom dañuy day war ci ñom ñu jël bor manam waji fay ko comme x y dako amel 5 millions wa x mom mo rayna y téréwul x ñu war ko mëna jox ak borom mëna lool nak dafa fekk na sharia dafa jël bor muural ko ay délai xam nga bor nan ba kañ nga may fay gani ko nangam légui fek koko mi ngi dundul boba dañ ko koy lool day daal di mëna nek waya su nit ki déwé délai bobu day daal di at day daal di dag ci sharia délai bi dootul amati bu boba nak dañuy daal di war rek ñu délo bor bi manam duñ ne comme par exemple a dañ won fek 5 ans la koy fay waye waji deena legui téréwul dañuy jël ci alalam ji jox ko tout simplement legui lañuy fay bor deng muna law annam ra'atan sharbat dawaan li tahida fa hadat lam taqdi salat li tamit manam bu fekkonté li tam benen exception la ci qaida bi moy bu fekkonté jigen dafa nan ab garab bu ko defé mu meuna mbeur dafa nan garab su ko defé mbeur bi gaawa yeksi lolou bu mbeurge bu boba du fay julli duñ ne ko ah comme yow da nga télona indi sa mbeur kon nak heure bobu dang ko woro ñu julli kon dañ la koy dédét boba du ko téré mu meuna julli parce que lan parce que sama borom subhanahu wa ta'ala dafa at tay mbeur ci lan ci mu gis dérét mbeur gi wala mu bañ ko gis ci kaw aada ak yu demé non ak ay tamizat yi nga xamne mom walillahi alhamdulillahi minna leral nañ ko ci babul hayd ci kitabut tahara ci umdatul ahkam. Wallahi alhamdu wal minna, wallahu ta'ala a'lam.